Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 sierpnia, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy medyczni odwieszają protest. Polscy strażacy po udanej akcji w Szwecji wracają do kraju. Amerykański ambasador przy ONZ krytykuje Rosję. Ale najpierw, dożył 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale od wczoraj już nie ma go wśród nas. Zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski, przedwojenny oficer, lotnik, żołnierz Armii Krajowej, bohater Powstania Warszawskiego, a po wojnie współzałożyciel i prezes Związku Powstańców Warszawskich. Tak wspomina generała uczestniczka Powstania Warszawskiego Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka. On nigdy nie myślał o sobie. On nigdy niczego dla siebie nie chciał. Dla innych, dla żołnierzy. I sam, tak jak mógł, jak potrafił, to nikt mał. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł w wieku 101 lat. Ratownicy medyczni odwieszają zawieszony w marcu protest. Domagają się podwyżek, a o formach swojej akcji mają poinformować w najbliższym czasie. Powodem jest brak realizacji postulatów sprzed roku. Mówi Tomasz Wyciszkiewicz z Komitetu Protestacyjnego. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez resort zdrowia 12 lipca wszyscy ratownicy powinni otrzymać podwyżki po 800 zł miesięcznie. Pieniądze trafią na pewno do każdego ratownika, który jest czy to na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy w karetce systemu, a tym, którzy nie dostawali tych pieniędzy, zostaną one wypłacone od początku działania porozumienia, czyli wstecz. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zarządzenie, które określa warunki wypłaty należności ratownikom medycznym. Przez 2 tygodnie pomagali gasić pożary w Szwecji, właśnie ruszają do kraju. 2 dni zajmie polskim strażakom droga powrotna. Ich działania są ocenione bardzo wysoko, a łatwo nie było, przyznaje jeden z dowódców akcji, Grzegorz Borowiec. Bardzo trudny teren do poruszania się, dużo wzgórz, dużo podmokłych terenów, też miejsca, gdzie musieliśmy pracować. Ciężki taki teren do poruszania się dla ciężkiego sprzętu, który my dysponujemy. Wysoka temperatura i duży wiatr spowodowały to, że walka z tym pożarem była naprawdę ciężka. No cóż, chłopaki dawali sobie wszystko i udało się. W walce z ogniem brało udział 160 naszych strażaków. Gasili pożary na powierzchni około 20 tysięcy hektarów. Na apel szwedzkiego rządu o pomoc oprócz Polski odpowiedziały również m.in. Dania, Norwegia, Włochy czy Izrael. Są kolejne areszty tymczasowe dla osób, które mogą mieć związek z handlem dopalaczami. W Łodzi za kratki trafi 1 osoba, w Bełchatowie 4. W ostatnich dniach na terenie województwa łódzkiego prawdopodobnie z powodu zażycia dopalaczy zmarło 10 osób. Łódzki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 36-latka podejrzanego o sprzedaż dopalacza, który kilka dni temu mógł przyczynić się do śmierci 25-letniego studenta. W czwartek mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, utraty życia i zdrowia wielu osób, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Potwierdził, że sprzedał dopalacz 25-latkowi, podał, że sam również zażył tego samego środka, a skutkiem tego było ostre zatrucie i tygodniowy pobyt w szpitalu. Także sąd w Bełchatowie zgodził się na wniosek prokuratora na tymczasowe aresztowania. Do aresztu trafiły 2 kobiety w wieku 37 i 20 lat oraz mężczyzna w wieku 19 lat. Do aresztu trafił także zatrzymany przez policjantów 40-latek. Może mieć on związek z zatruciem 31-letniego mężczyzny, który trafił do Radomszczańskiego Szpitala. W trakcie przeszukania w mieszkaniu 40-latka znaleziono substancję zawierającą metamfetaminę. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley oskarżyła Kreml o łamanie międzynarodowego embarga wobec Korei Północnej. Haley powołała się na doniesienia o wydawaniu przez Moskwę pozwoleń na zatrudnianie Koreańczyków na terytorium Rosji. Marek Wałkuski. We wrześniu ubiegłego roku Rada Bezpieczeństwa ONZ zaostrzyła sankcje wobec Korei Północnej, m.in. zakazując wydawania Koreańczykom nowych pozwoleń na pracę za granicą. Celem tego kroku było ograniczenie wpływów do budżetu reżimu Kim Jong-una. Dziennik Wall Street Journal poinformował jednak, że w tym roku Rosja wydała Koreańczykom ponad 700 takich pozwoleń. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley uznała te doniesienia za głęboko niepokojące. Rosja nie może słowami wspierać sankcji Rady Bezpieczeństwa, łamiąc je czynami, oświadczyła Haley. Amerykański ambasador podkreśliła, że twarde sankcje nałożone na Koreę Północną muszą obowiązywać do czasu pełnej i weryfikowalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To będzie bardzo ciepły i burzowy weekend, ale jak zaznaczają synoptycy, trochę chłodniejszy niż poprzednie dni. Dziś termometry wskażą od 27 stopni na wybrzeżu do 32 na zachodzie kraju, natomiast jutro od 24 stopni na północnych krańcach Polski do 29 w województwie dolnośląskim. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które wystąpią w północno-zachodniej części kraju, na południu i południowym wschodzie. Jak mówi Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą im towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Miejscami mogą to być burze bardzo gwałtowne, połączone nawet z opadem gradu. Porywy wiatru do 70-75 km na godzinę. Anna Nemec informuje, że ochłodzi się już w poniedziałek. Odetchniemy. Jest nadzieja, że popada przelotny deszcz. W nocy z niedzieli na poniedziałek już wreszcie będzie można się wyspać, bo temperatura minimalna jest prognozowana od 14 do 16-17 stopni. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, fala upałów powróci w połowie przyszłego tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I Mateusz Fusiarz. Szydercy określają ją jako najlepsza liga świata. My powiedzmy po prostu, że za nami dwa pierwsze mecze trzeciej kolejki Lotto Ekstraklasy. We wczorajszym meczu o 18:00 Wisła Płock przegrała 1-2 z Koroną Kielce. Nawciarze od 34 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce Merebaszwiliego. No i nie trudno się domyślić, że to zaważyło na wyniku. Na pewno ta czerwona kartka zmieniła obraz gry, bo chcąc nie chcąc Wisła musiała się cofnąć, my staraliśmy się to wykorzystać, ale uczulaliśmy się, że mamy tak naprawdę godzinę jeszcze gry w przewadze i myślę, że bardziej powinniśmy kontrolować wydarzenia, zwłaszcza gdzieś tam w ostatnich 15 minutach na boisku i tam pokusić się o tą drugą bramkę wcześniej, żeby dużo spokojniej dokończyć ten mecz. Wiadomo, widowisko moim zdaniem nie było chyba porywające. Co to dużo mówić, widzieliśmy lepsze spotkania, a mówił obrońca Korony Piotr Malarczyk. Lepszy mecz obejrzeliśmy jeszcze tego samego dnia, mimo wyniku dość jednostronnego. W starciu drużyn, które w tym sezonie nie zdobyły choćby punktu, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Pogonią Szczecin i to aż 3-0. Portowcy zaliczają gorszy start w Ekstraklasie niż przed rokiem. Wtedy przegrali 3 z 4 pierwszych spotkań, teraz po 3 wciąż grają na 0. Kolejne dwa mecze dzisiaj. Ale ktoś powie, co tam piłka? W Krakowie rusza 75. Tour de Pologne. Przed kolarzami 134-kilometrowy etap. Startują na rynku głównym, a kończą na Błoniach, mówi Czesław Lang. Ten wyścig będzie na pewno bardzo dynamiczny, na którym będziemy widzieli ściganie od początku do końca. Nie będzie to takie na przejechanie niektórych etapów i tam ściganie się w końcówce. Etapy są takie 120, 130, 140. Zostawiliśmy wielką dynamikę. Na pewno nie będzie takiego miejsca na jakieś długie ucieczki, tylko będzie to wszystko na krótko. Ja nie mogę się doczekać. Na szczęście tego czekania pozostało nam już tylko niecałe 9 godzin. No to sprawdźmy, co w tenisie i przenieśmy się na turniej WTA do Waszyngtonu. Wczoraj Magdalinet pokonała tam 17. zawodniczkę na świecie, Japonkę Naomi Osakę, co jest jej największym sukcesem w karierze. A w ćwierćfinale Polka trafiła na Chorwatkę Donę Vekić. Mecz zaczęły, ale już nie dokończyły. Może to i dobrze, że intensywne opady deszczu, które przechodziły w piątek nad Waszyngtonem, nie pozwoliły na rozgrywanie tego spotkania. Polka w pierwszym secie przegrywała już w gemach 0-3. Wówczas warunki atmosferyczne sprawiły, że obie tenisistki musiały opuścić kort. Zresztą grały na innym niż pierwotnie planowano. Wszystkiemu były winne zawirowania pogodowe w stolicy USA, które w tym roku szczególnie dają się wyznaki uczestnikom turnieju City Open. Mecz z Vekić nasza zawodniczka zaczęła w kiepskim stylu. Przegrała własne podanie, a cały pojedynek został niedługo potem przerwany. Ma być on wznowiony dzisiaj w samo południe czasu lokalnego. Tenisistka, która wygra, kilka godzin później rozegra półfinał ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki i Jan Pachlowski. I na koniec informacje prosto z Maniago. Startujący na handbajku Christian Giera zdobył srebrny medal w indywidualnej jeździe na czas Mistrzostw Świata w parakolarstwie. Trzeci był Rafał Wilk, a wygrał Holender Jetze Plac. Od rana sporo słońca, po południu dopiero burze i przelotne opady. W najcieplejszym punkcie dnia 27 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 31 w Poznaniu, Katowicach i Warszawie, 32 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Fog, pieśniarz Warszawy. To tytuł płyty i koncertu, jaki zespół Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsovienzis dał w ramach obchodów 74. rocznicy powstania warszawskiego w Parku Wolności. Ten występ, na który złożyły się piosenki wykonywane przez Mieczysława Foga w nowych, a nawet bardzo nowych aranżacjach, zaprezentujemy Państwu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety.

teraz wyobrażam sobie, jak państwo jadą właśnie na wakacje i ta piosenka wydała mi się w sam raz, a jakby jeszcze wiózł państwa Volkswagen Ogórek i jeszcze pomalowany w kwiaty i natęczowo, no to naprawdę byłoby pysznie. To trójka, jest 16 minut po siódmej, pobudka, wstajemy, żeby jeszcze zdążyć pooddychać przed upałem. No to teraz ze Stanów Zjednoczonych lat 60. wracamy do gorącej Polski. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, pragnę cię. Gorący dzień rozlewa mnie, pić mi się chce. Twoje włosy głaszczą mnie, kocham cię. Jestem twój, tak jak ty jesteś moja. Jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukam cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Kazik i upał. To trójka, 20 minut po siódmej. Trójkowy chuligan literacki. Czyli Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki osiada dzisiaj nad Zbruczem, czyli na terenie, który na dzisiejszej mapie jest na południowo-zachodniej Ukrainie, gdzieś nad granicą z Mołdawią, tam gdzie Zbrucz wpada do Dniestru i gdzie w dawnej Rzeczpospolitej stała jedna z najsłynniejszych twierdz, okopy Świętej Trójcy. Do tego świata przynosi nas dzisiejszy gość Wiesław Helak. Dzień dobry. Dzień dobry. przenosi pan nas nad Zbrucz, gdzieś w świat, który w geograficznej wyobraźni dzisiejszych Polaków znajduje się poza granicą polskości. Dlaczego? A jednak mapa polityczna, pokolenie po pokoleniu, coraz bardziej zmienia mapę kulturową. Dla mnie ta mapa gdzieś jednak funkcjonuje, jest we mnie. Zapewne dlatego, że mam tam silne związki rodzinne. I stąd jest spojrzenie na ten region, czy też może lepiej byłoby powiedzieć na tę małą ojczyznę. Moja rodzina wywodzi się z Kresów. Lwów, Sambor, Brzeżany, co prawda troszkę bliżej, ale już Brzeżany to już jest województwo tarnopolskie, a więc bardziej właśnie na ten południowy wschód i do Zbrucza już, że tak powiem, niedaleko. I to też jest dla mnie naturalne, więc ja może nie odczuwałem tego, że to znikło, że tak powiem, z naszej mapy, prawda? Moja rodzina była wywieziona w czasie wojny na Syberię. To też po powrocie już tam nie mogli zamieszkać. Byli stamtąd wypędzeni. No ale z kolei ja byłem wychowywany w tym duchu pamięci o tamtych stronach, o tamtych czasach. To też było to dla mnie nie jakieś odkrycie, prawda? Ja z tym wzrastałem i dla mnie ten Zbrucz był, tak jak Lwów, czymś właściwie naturalnym. W swojej powieści obserwuje pan ten czas bardzo niezwykły dla Zbrucza. Koniec pewnej epoki tak naprawdę, zaczynający się w drugiej połowie XIX wieku, a kończący się w pierwszym dwudziestoleciu tak naprawdę wieku XX. Nastąpił jakiś koniec, który też wielokrotnie był przetwarzany przez polską literaturę, by wspomnieć chociażby sławę i chwałę Jarosława Iwaszkiewicza. Jak się pan odnajduje w tej polskiej literaturze próbującej udokumentować albo przypomnieć koniec tamtych Kresów? No dla mnie taką datą graniczną jest jednak rok 1944-45 i mam takie poczucie, że tamta Polska, co jest oczywiste, przestała istnieć. Wykopano ogromny rów i to, co mogłoby być dalej, gdyby Polska była niepodległa, to i literatura mogłaby się rozwijać w sposób, można powiedzieć, naturalny. I rok 1945 byłby taką cezurą, która pozwalałaby twórcom spojrzeć na przeszłość, a więc na ten koniec XIX wieku, lata 90., na rok 1918, odzyskanie niepodległości i ten okres międzywojenny, i przede wszystkim przegraną II wojnę światową, prawda? Więc to byłby taki moment naturalny do spojrzenia, do syntez różnego rodzaju. No ale tak się nie stało i pojawił się PRL, no i pojawiła się literatura PRL-u, więc jeśli pan mówi o książce Iwaszkiewicza, która została jednak napisana 56-62, prawda, więc samo to świadczy o sobie. Jest tam dużo półprawd, zakłamań, przemilczeń, prawda. Nie ma właściwie roku 20 w Cudu nad Wisłą, nie ma 17 września 1939 roku. No wszystko to, co jest tym zasadniczym wydarzeniem historycznym, właściwie w bohaterach się nie odbija, prawda? Postaci są niektóre znakomicie zbudowane, bo wiadomo, jest to żywioł Iwaszkiewicza, który stamtąd pochodził. Natomiast całość tej wypowiedzi, dla mnie przynajmniej, bo pan pyta się, jak ja się w tym, to tak właściwie nie istnieje. Ta prawda o tamtych ludziach jest taka bardzo ułomna, prawda? Także ja, szukając w sobie tego miejsca, które mógłbym, że tak powiem, trochę wypełnić, które nie jest ruszone, opowiedziałem to właśnie w inny zupełnie sposób. No zresztą, wiadomo, mogłem, choć nie poświęcam temu aż tam od strony politycznej tak wiele czasu. No właśnie, bo oczywiście wielka polityka i wielka historia jest obecna w pańskiej książce, ale tylko w takim stopniu, w jakim zmienia trajektorię poszczególnych losów, w jaki sposób deformuje świat, w którym żyją bohaterowie pańskiej powieści, ale prawdziwy temat i prawdziwy bohater jest gdzieś w zupełnie innym miejscu, jest poza albo ponad polityką i najkrócej zdefiniowany temat pańskiej powieści, wyrażone także dosłownie w niej, to piękno i harmonia, opisy polowań, opisy jazdy konnej, ale też długie dyskusje na temat sztuki i przemian, jakie przechodzi sztuka. To jest tęsknota nie tylko za Zbruczem, ale też za światem pewnej obyczajowości, pewnej formacji kulturowej? No też, oczywiście. Wydaje mi się, że no, to jest oczywiste, że po II wojnie światowej, po 1945 roku, no, straciliśmy coś niezwykle ważnego, ten pejzaż ziemiańskiej kultury. I tak jakoś ogarnęliśmy to wszystko milczeniem, właściwie nawet do dzisiaj. Prawda? Bo te trzy ostatnich 30 lat, o których można by było o tym mówić, też zostało to pominięte milczeniem. To wyszły jakieś pamiętniki, prawda? Natomiast w literaturze nie pojawił się taki, można powiedzieć, opis, którego głównym tematem byłby smutek i żal, że ten świat odszedł i że ten pejzaż nasz dzisiejszy jest ułomny bez tego świata. Jest taki karłowaty, można powiedzieć. To też chciałem bardzo napisać o tym pięknie. Ale to nie jest cała prawda tam o tej rzeczywistości w powieści, bo przecież ojciec, bo zacytował pan ojca, mówi jeszcze o harmonii i pokorze. Także wydaje mi się, że no, nie ma opowieści o kulturze, jeśli nie zobaczymy się jak gdyby w świetle prawdy ze swoimi ułomnościami, bo przecież to ziemiaństwo też nie było pozbawione tych cech, prawda, negatywnych, ale jeśli nie będziemy o tym mówili z dumą i z pokorą, prawda, także ta harmonia zestawiana tam jest z różnymi innymi jeszcze słowami, od piękna właśnie po pokorę. Jest jeszcze i harmonia i siła, prawda, bo ona jest potrzebna, żeby przekształcić z tego syna, tego głównego bohatera, z poety, artysty w żołnierza. Ale też te pojęcia, do których pan się odwołał, przekraczają sam temat, przekraczają sam świat przedstawiony, bo możemy oczywiście rozmawiać o pięknie obyczaju i formacji kulturowej, którą reprezentują pańscy bohaterowie, ale są to pewne uniwersalne pojęcia kultury i takich uniwersalnych odniesień w pańskiej powieści jest wiele, choćby wtedy, kiedy pańscy bohaterowie odnoszą się do literatury i sztuki. Obserwuje pan nie tylko przełom w sensie politycznym, ale też w takim sensie kulturowym i to o zasięgu europejskim. No to jest nieuniknione, no bo to jest opowieść o takim bohaterze, który dorasta, prawda, który szuka siebie, no, począwszy od tych lat 90., kiedy on, a rzecz dzieje się w Galicji, chce być Europejczykiem i kultura, o której mówimy, sztuka, która go interesuje, no to jest to kultura europejska. Polska dla niego właściwie nie istnieje, prawda? Dopiero jakaś nauczycielka z Drohobycza przywozi mu temat Krasińskiego, tej rodzimej kultury. Natomiast on patrzy w Wiedeń, patrzy na dwór cesarski, tak jak dzisiaj część społeczeństwa patrzy na Europę wspólną. Być może bezkrytycznie, tak i w jego przypadku jest no, to taki ogląd świata przez tę wspaniałą Wiedeń, dwór i ewentualną drogę kariery. No i sztuka jest tak trochę przez pewien czas zobaczona przez niego powierzchownie. Dopiero wtedy, kiedy zaczyna szukać siebie, kiedy przeżywa dramat, można powiedzieć, niespełnienia w miłości, kiedy ma poczucie, że traci syna, udaje się w podróż po Europie z poczuciem takim, że musi gdzieś spojrzeć i sięgnąć głębiej. I patrzy wtedy na tę kulturę akurat modernistyczną, którą przestaje rozumieć, prawda? Sięga do mistrzów dawniejszych, sięga do renesansu. Także ta jego droga no, przez kulturę jest taka troszkę też jak gdyby ta droga przez życie, bo przecież jego życie od takiej prostej deklaracji, że będę Europejczykiem, no zmierza ku czemuś zupełnie innemu. Kto chce wyrwać się z tego świata niepewnych pewników, w których żyje, niech uda się nad Zbrucz. Autor nad Zbruczem, Wiesław Helak, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Mateszkowicz, zapraszam za tydzień. Thank you.

Missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly. Summer Rain, I Blame Coco. Mamy taką zabawę sobotnią, do której Państwa zachęcam. Bardzo proszę o przesyłanie dźwięków w odpowiedzi na pytanie, co słychać. No i tak, uwaga, pani Wioletta w poszukiwaniu ochłodzenia w mieście dotarła do fontanny. Bardzo serdecznie panią Wiolettę pozdrawiamy. Nie wiem jak państwo, ale mnie od razu zrobiło się chłodniej. weekend@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na takie właśnie pocztówki dźwiękowe. Proszę nie przejmować się tym, że jakość tego dźwięku może być niewystarczająca, nieprofesjonalna. Nie, proszę nagrywać. My będziemy wszystkiego słuchać i wybierać i dzielić się tymi pocztówkami dźwiękowymi z naszymi słuchaczami. No to jeszcze pan Stanisław, który napisał, że w mieście rano budzi go szum samochodów, a na Helu... A na Helu budzą go mewy, tak. Ale z tego, co słyszałam, to nie tylko, bo ta plaża była chyba zatłoczona. Bardzo jestem ciekawa, czy podzielona parawanami również. Tu Trójka, jest godzina teraz 7:40, a za kilka minut muzyczny rozkład jazdy. Że istnieje Ziemia, nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone szkło. była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Karteczki przygotowane, długopisy tuż obok. Teraz się przydadzą, proszę notować, bo plan koncertowy skomponował dla nas Bartek Gil. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Oj, dużo dzieje się w ten weekend w Polsce i nie o wszystkim uda nam się powiedzieć. 12 koncertów, 14 godzin muzyki, goście specjalni i specjalnie na tę okazję szykowane wydarzenia to męskie granie w Krakowie. Start już za kilka godzin w Centrum Sportu Parkowa. Na głównej scenie zaprezentują się Elsztat, Mela Koteluk, wracająca po latach przerwy, Kult, organek i orkiestry The Dumplings oraz męskiego grania. Wyjątkowy koncert Da Koma, która wykona piosenki ze starych filmów dla dzieci. O dwóch takich, co ukradli księżyc, przybysze z Mat Planety, Pan Samochodzik czy Pan Kleks, to tylko niektóre tytuły rodzimej kinematografii, które panowie wzięli na warsztat. Na małej scenie zagrają w tym czasie Leski, Mary z Polski, Ted Nemeth, Nixis oraz Rosalie. Kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, w Katowicach, trwa druga impreza, którą mamy dziś na oku. O, festiwal zaczął się już wczoraj, ale atrakcji nie zabraknie tam ani dziś, ani jutro. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest niewątpliwie Charlotte Gainsbourg, ale najsilniej reprezentowana będzie sekcja hałasująca. Zagrają m.in. Turbo Negro, Unsane, And You Will Know Us By The Trail Of Dead, czy właśnie słyszani Japończycy z Boninge. Oprócz tego zabrzmi muzyka duetu Skalpel oraz Lonkersi, Sorry Mori czy Coles. To tylko niektórzy z polskich wykonawców, którzy dziś na Ofie wystąpią. Jutro owkusi koncertami m.in. Grizzly Bear, Ariela Pinka, No Age i Clap Your Hands Say Yeah. Sopot Molo Jazz Festival to impreza, która także zaczęła się wczoraj i także potrwa do jutra. W muszli koncertowej sopockiego Molo dziś wystąpią m.in. Septet Macieja Sikały oraz E-Ups, a jutro Quintessence Eryka Kulma. Także dziś o godzinie 17 Monciakiem przejdzie pochód nowoorleański, który poprowadzi Boba Jazz Band z Krakowa. O wydarzeniach w Sopocie donosić będzie w nocy, od północy do drugiej, Mariusz Owczarek w specjalnym wydaniu Mało Obiektywnie. Przez niedzielne trójkowe okno koncertowe będziemy jutro po godzinie 19 polować na tygrysa. A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys. I na występ Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. Będzie to retransmisja koncertu Fog Pieśniarz Warszawy, który odbył się 27 lipca w Parku Wolności przed Muzeum Powstania Warszawskiego. zapraszamy przed radioodbiorniki. Nun, czyli Mikołaj Bugajak, to człowiek, który nie spieszy się ani z wydawaniem kolejnych płyt, ani z graniem koncertów. Jeśli chodzi o to pierwsze, to po latach przerwy ucieszył w tym roku wszystkich swoich fanów nowym albumem zatytułowanym Algorytm. Teraz dodatkową radość sprawi tym, którzy są właśnie we Wrocławiu. Dziś o 12:00 wystąpi tam w klubie Forma Płynna. Wstęp bezpłatny. Gdańska ulica Elektryków to jedno z gorętszych miejsc, jeśli chodzi o wakacyjne koncerty w tym roku. Po mocnym lipcu, z występami m.in. Jacka Sienkiewicza, Actress i Flirtini, sierpień zaczyna się także atrakcyjnie. Po wczorajszym recitalu Leszka Możdżera, dziś pora na zespół Camp. Koncert ma się zacząć tuż przed północą. Być może ktoś potraktuje występ Camp jako rozgrzewkę przed niedzielnym koncertem Rogera Watersa. Były lider Pink Floyd, oprócz piosenek swojego macierzystego zespołu, wykonuje także te z solowego repertuaru. Koncert odbywa się w Argo Arenie, której bramy mają zostać otwarte o godzinie 18:00. Dwie godziny później na scenie ma się pojawić on. Jednym z niewielu przedmiotów, których wniesienie nie jest zakazane, jest lornetka. Już dziś za to, i to całkiem niedaleko Gdańska, wystąpi człowiek, bez którego Dark Side of the Moon nie byłoby tą płytą, którą znamy. Po jej sukcesie odmówił Pink Floydom współpracy przy Wish You Were Here i założył własny zespół. Alan Parsons i jego The Alan Parsons Project zagrają dziś w Dolinie Szarloty koło Słupska w ramach festiwalu Legend Rocka. To nie jest co prawda ta noc, podczas której można zobaczyć księżyc w pełnej krasie, ale pewnie będzie można go w Dolinie Szarloty dziś usłyszeć, gdyż oprócz The Alan Parsons Project wystąpią tam The Waterboys. The Waterboys, The Hall of the Moon, a muzyczny rozkład jazdy na weekend i Bartek Gil zapraszają za tydzień o tej samej porze. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. będę żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi. Straszeni to Barbara Wrońska, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ja też taki tytuł tego maila od pani Ani. Jakaś niepozbierana dzisiaj jestem, może dlatego, że pies o trzeciej chciał na dwór i teraz jestem nieprzytomna, ale słońce jakieś zamglone i już 27 stopni. Teraz jestem nad jeziorem, bo jutro do domu. No to proszę się zdrzemnąć nad tym jeziorem. W zeszłym tygodniu mówiłam państwu o drzemaniu na hamaku. No to może dzisiaj też warto, proszę poleżeć na hamaku, zrelaksować się, nie robić za dużo. Tego dziś państwu życzę i kłaniam się. Kłaniamy się we troje, we trzy tak naprawdę. Iwanka Kunewa, Gabriela Dermetko i ja, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za chwilę w Trójce Serwis, a po trójkowym serwisie Myśli Dziecka, wyjątkowa, powtórkowa audycja, której gościem będzie Tomasz Stańko. Bardzo państwu dziękuję i zostawiam z Whitney Houston. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there I know, 'cause I'm taking it step by step.